राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 2 अप्रैल 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कौन है? क्या सर? आपने ये कहा होगा कि सेठ जी का नाम ले लें तो यमराज जी नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात चल रही थी कि वो अधूरी बात रह गई, ऐसा पूछा है। वो पूरी बात क्या है? कल बात चली होगी। दो साड़ी बात अलग, यमराज जी जब हो गई ऐसी बात कहने का सेठ जी का स्वभाव नहीं था। अपनी बात कहने का सेठ जी का स्वभाव नहीं था। ये किसी समय कह देते थे। तुम्हारे काम क्रोध आदि आवे तो भी कह दिया कर दो सेठ जी से संगी है, माना ऐसा करने से आपकी रक्षा हो गई। ऐसी बात एक बार दो बार करा हुआ, एक बार उम्र भर में क्या नहीं कहते नहीं था ऐसा। हम शेर जी का सत्संग है, ये बात भीतर में दृढ़ता से होती है तो काम क्रोध आदि तंग नहीं करते। ऐसी बात है, पर भाई श्रद्धा हो भक्ति हो प्रेम हो तो बात है। सब बातों में श्रद्धा हो तब होता है। श्रद्धा हो भगवान के स्मरण करते ही मनुष्य की स्थिति और तरह हो जाती है। भगवान को याद करते ही भगवान मेरे ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर सजीव अविनाशी जीव मात्र मात्र जीव छोटे छोटे दूरबीन देखा जैसा सब ईश्वर का अंश है। बड़े बड़े ब्रह्मा आदि ऊंचे देते वे भी। आपने कहा सबको भगवान मानने से बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। गीता में यह बताया है कि जिस देश में सब भगवान है वो महात्मा दुर्लभ है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बहु नाम जन्म नाम मंत्र वासुदेव सरस्वती बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, वो दुर्लभ महात्मा बन जाऊंगा। आप खेता में क्या दुर्लभ महात्मा, ऐसा दुर्लभ महात्मा सब वासुदेव सब संसार वासुदेव ऐसा जिस मन में है वो महात्मा दुर्लभ है। सब आप बन सकते हो, सब छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब के सब। एक बात मान लो कि भगवान सब है, भगवान सच्ची बात है। उपनिषद में आता है एको हम बहुशा, एक में बहुत रूप से हूँ, बहुत रूप से हुए परमात्मा ही है, सभी परमात्मा स्वरूप है। बहुत ऊंची बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप ख्याल कर नहीं थी, कितना ही कह दो कितना ही समझाओ ख्याल नहीं करते, मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। लोग ऐसा दुख होते गए, स्वामी जी कहते मेरी बात मानते नहीं, हम मानते हैं आपकी बात, हमारी बात मानते हैं, मानो सब वासुदेव वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ सातवा अध्याय के 19 श्लोक में पढ़ लो, सातवा अध्याय के 19 श्लोक सब महात्मा सुदुर्लभ। अगर किसी को इच्छा हो कि परमात्मा की प्राप्ति करना है तो इस बात की हम दृढ़ता से ध्यान दें और मान ले केवल स्वीकार कर ले गंगा जी है, ये इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें कुछ और नहीं है, मान लिया केवल स्वीकार कर लिया कि भगवान है भगवान है, ये सिद्ध हो जाएगा, सब सब ऊंचा नीचा छोटा बड़ा भूत प्रेत पिशाच कुयक पूतना आदि आदि सब परमात्मा है, परमात्मा ही है। तुकाराम जी महाराज से बड़े बड़े अच्छे महात्मा हुए। रात्रि में संत चले गए बावड़ी में, बस हो गए 4-5 बज गया होगा और घर आधी रात हो गई, आधी रात घर में वहां था भूत, तो भूत खड़ा हो गया लम्बा, आओ मेरे लम्बनाथ लम्बनाथ लम्बनाथ, चलना पड़ गया भूत को उधर हो गया, आओ मेरे लम्बनाथ लम्बा लम्बा लम्बा बाबो लम्बो रे लम्बो बाबो लड़क बाबो लम्बो लम्बनाथ आओ वे लम्बनाथ। कितनी मौज की बात है, आप ध्यान देते, ध्यान नहीं देते, आप ध्यान नहीं देते। बहुत बात आप सुनते हैं मानते हैं परंतु इस बात को स्वीकार कर लो, आप स्वीकार कर लो, आपका मन माने नहीं माने तो ये स्वीकार कर लो, ये स्वीकार भगवान है, भगवान है सब भगवान है, मन स्वीकार सब भगवान है, सब भगवान है, ऊंचा नीचा है, वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी पत्थर ईटर चुनार वृक्ष जंगल में सब भगवान है, केवल भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, निहाल हो जाओगे निहाल। बहुत बड़ी महिमा ऐसे परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, केवल केवल स्वीकार कर लो आप, हो जाएगा आप सब स्वीकार कर लो, सब भगवान, सब भगवान है, निहाल हो जाओ निहाल। गीता गति सब महात्मा शु दुर्लभ, भगत के लिए दुर्लभ गता है, अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति तेरा तस्य हम सुलभ, मैं सुलभ हूं, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, मैं सुलभ हूँ, अपने को सुलभ, अपने को सुलभ बताया है, ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया है, केवल स्वीकार कर लो, केवल इस बात को स्वीकार कर लो आप, सब भगवान है, स्वीकार करना मात्र, स्वीकार मात्र कर, भगवान ही प्रकट हुए, ये थंबार ये मकान ये मंडप पर ये सब कंकर पत्थर सब सब भगवान है, भगवान है। कितनी सुलभ बात है, कितनी सरल बात है, कितनी ऊंची बात है। ईंट पत्थर चूना कंकर पत्थर सब कंकर पत्थर से गरीब भाई आरसी मोहे संत आरसी हो गया। आरसी अम्मा भगवान ही भगवान दिखे, जैसे मुख में मुख दिखे आरसी में ऐसे भगवान दिखे। पत्ता पत्ता भगवान निहाल हो जाए निहाल, सब आत्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ केवल स्वीकार कर, केवल इस बात को स्वीकार कर दे। मनुष्य सब स्वीकार कर दे, कितने उसी बात है साक्षात परमात्मा। बहु नाम जन्म नाम अंत है, फिर जन्म नहीं हुआ, अंतिम जन्म है भाई, अंतिम जन्म है। वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ, भगवान कहते मैं सुलभ हूं पर महात्मा दुर्लभ है। तसे हम शुभ पर सब आत्मा सुदुर्लभ, इतनी सी बात है। ये स्वीकार करना है, मान ले वही भगवान। एक बात बताओ ध्यान दो, अपने माँ बाप को मानते हैं जानता कोई नहीं है, तो सबके माँ बाप को मानोगे जानोगे कैसे? अपने माँ बाप को नहीं जानते, मानते जानते हो नहीं जानते? माँ बाप कैसे जाने? बाप को जानना संभव नहीं है। एक मुंह थी बाप बना है बंदोई, वो जाने कैसे? माँ के सामने पूरा शरीर है, माँ के जन्म हुआ पूरा शरीर, किसी को याद है? किसी को याद बताओ, किसी को याद बताओ? हमारे को याद है मेरी माँ है, मैंने जन्म लिया, मानते हैं। तो जगत मात्र की बात को मानने में क्या बाधा है? बिना देखे नहीं मानते तो बाप को कैसे मानते हो, माँ को कैसे मानते हो? अरे मानते हो तो भगवान को कैसे मानते? मानते नहीं, क्या मानते नहीं? अरे मानते हो तो मानना स्वीकार कर दो, केवल स्वीकार कर दो। समय पाकर बहुत विलक्षणता हो जाएगी आप साहब, केवल स्वीकार कर लो। भगवान है साक्षात, साक्षात परमात्मा है, अनेक रूप, अनेक रूप में एक रूप है, एक ही परमात्मा अनेक रूप में आएगा। एक ओम बहु श्यामा, ओम से तो वेदों में लिखा है, एक बहुत रूप से बहुत मंद है। वारुदेव सर्वदे सब आत्मा सुदुर्लभ, ज्ञानवान ज्ञानवान बहु नाम ज्ञानवान, क्या ज्ञानवान? वारुदेव सर्व इति ज्ञानवान, वारुदेव सर्व सब आत्मा सुदुर्लभ। प्रेम से स्वीकार कर दो कि भगवान है, सब भगवान है, सब है। वृक्ष और मकान और थम्बार मंडप और सब भगवान है, अनेक रूप से भगवान बने हैं, बने हुए। क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई तो कैसे बेटी नहीं मंगाई, कैसे माल मंगाया नहीं? आप ही अनेक रूप से हो गए, एक ओ बहु श्यामा, एक ही अनेक रूप से प्रकट हो गए, अनेक रूप से एक ही। दूसरे को पद भोजन करे पद याद हो प्रभु की महिमा परम अपार महिमा पार भय बन गया पाके सब कुछ नाम धरा प्रभु की महिमा परम बन गया पाके सब नाम धरा। अगर ये जान ले ये मान ले तो निहाल हो जाए, केवल स्वीकार कर ले, केवल बात को स्वीकार कर ले, फिर साफ साफ दिख लेते ये गंगा जी है ऐसा मान ले, फिर गंगा जी जाए, गंगा जी है ही गंगा जी मान ले, फिर है ही भगवान, सब भगवान है, भगवान है, ये स्वीकार कर ले, हृदय से स्वीकार कर दे भगवान, मौज हो जाए, हद मेरे स्वाद भगवान तो बड़े स्वीकार है, ऐसी लीला करते रूप स्मरण से हो भोपाल संसार उद्धार हो जाए, प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान ही अनेक रूप से, अनेक रूप से तू ही है, तू ही है, तू ही आप ही हो, आप ही हो, आप ही अनेक रूप से, अनेक रूप से तू ही है, तू ही, तू ही है। निहाल हो जाए आदमी, निहाल हो जाए, जन्म सफल हो जाए सदा के लिए, सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा समान बड़ा कोई काम नहीं, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, निहाल हो जाए, उसे संसार रहेगा ही नहीं, जन्म होगा ही नहीं, संसार रहेगा ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा, सब परमात्मा है, आनंद हो जाएगा। सज्जनों बहुत आनंद की बात है, संसार बात है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदृढ़वा, कई महात्मा होते हैं, कई तरह के हैं, जिसकी दृष्टि में महात्मा है सब वासुदेव सर्व वो दुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ, कितनी मौजी मौजी बात है, आनंद की बात है, यही तो केवल स्वीकार कर ले, मान ले, केवल स्वीकार कर ले, बस पहली पहली बात है कि संसार के मालिक भगवान है, पहली बात ये, पहली बात सब संसार के मालिक भगवान, दूसरी बात है कि भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए, और अंतिम बात है कि भगवान ही और कुछ हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल परमात्मा है, वासुदेव सर्वम् सिवाय भगवान है, उससे कैसी मौज की बात है, आनंद हो जाएगा सदा के लिए, सदा के लिए मौज हो जाएगी, केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा, केवल परमात्मा है, रूप प्रकट हुए, कुछ हुआ हुआ है नहीं, वो है ही वही, वही है, हुआ कुछ नहीं, उद्वती स्थिति प्रलय सब वो एक ही है, कुछ बड़ा बढ़ाया नहीं, परमात्मा ही है, एक परमात्मा है, आनंद हो जाएगा, आनंद आनंद आनंद आनंद मौज हो जाएगी, जरा मन मिट जाएगा, सबसे बढ़िया बात हो जाएगी, ऐसी बात है, एक ही बात है भगवान है वासुदेव सर्वपति सब आत्मा शुद्ध रूपा सब आत्मा शुद्ध रूपा ऐसे अनंत ऐसे महात्मा मौज हो जाएगी। बढ़िया बात अब है इस ध्यान को करते हुए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पदोदार राम राम राम सब खबर अधमोदार राम राम राम पदोदार राम राम राम सजम राम एक ही मत पादमा सुनाओ गोस्वामी जी महाराज जैसे महात्मा हो तो कितना उसको आनंद है। नाम में आनंद भरा हुआ आनंद भरा हुआ संत जी उसको जानते और वो पता नहीं जिन्होंने रस लिया है जिसने उसके महात्म को समझा है और उसका अनुभव किया है वही जानते हैं। गोस्वामी जी नाम राम बोला राम बोला जन्म तो राम बोला नाम राम बोला राम तुलसीदास नाम पीछे राम बोला ऐसे शेर जी ने कहा गीता जी का अच्छे प्रचार हो तो जन्मता ही वर्षा गीता जी बोले गीता ही गीता है सब गीता है वाले भगवान का नाम गीता है ऐसे भी नहीं सुनता है भगवान इतने व्यापक है सूझ भाई ऐसे फरमाता है नाम रूप से अनेक रूप से अनेक रूप से तो ही है तो ही है तो ही है रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।